Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen og The Mouse and the Donkey, den lokale puben nett på hjørnet der du bor, kanskje. Og vi sitter her, velkommen til deg også, Bjørte. Tusen, tusen takk. Velkommen til deg, Tore. Tusen takk for det. Og velkommen til meg, Steinar Sagen. Joho! Hva det vi drikker i dag, gutter? I dag drikker jeg Pint of Guinness and Jager. Og jeg har lite penger, så jeg bare har glass vann. Det en låtskåte! Oi, oi, oi. Hva drikker du, Steinar? Jeg tar bare en Diet Pepsi. Ok. Så glad i det. Hvis du ikke, skru av den. Jeg har veldig, veldig mye lyd. Veldig slitsomt. Vi sitter, altså vi prøver da å skape et bilde av at vi sitter nede på den lokale puben for å skape den gode fredagsstemningen. Og det regner vi med at alle har fått nå etter å ha hørt dette, hva skal jeg si, dette pub-underlaget, som vi kan kalle det. Mm. Ja, ja, radioresepsjonen i dag skal inneholde så fryktelig mye ting. Hva kan vi skilte med i dag? Ja, vi skal jo selvfølgelig ha vår faste one-liner-spalte. Ja, ja, da folk har skjønt at fredager har blitt den store one-liner-dagen. Så vi har fått inn veldig mange one-liner allerede, og det gøy. Send inn flere til resepsjon er kodeord, og så sender du til 1987. Hvor lenge har du jobbet i radio, Bjørte? Ja, det veldig lenge. Vi har fått også beskjed om at det koster 3 kroner, og vi må si det. Mm. Ellers så kan vi få søksmål rettet mot vår redaksjon. Mm. Og som ansvarlig redaktør så er det noe jeg ikke ønsker, noe særlig. Hva annet er det som skjer i dag, Tore Gutt? Jo, blant annet, nei, i tillegg så skal vi også dele ut radioresepsjonens store forundringspakke. Forundringspakke. Og det jeg kan si, det er, jeg vet ikke om det skal være, er det noe gøy at ingen vet hva det er i den? Nei, det er ikke noe gøy, for da vil jo bare en person få vite hva som er i den om et par dager. Ja. Jeg ser ikke helt det store underholdningsverdien i det da. Nei, vi kan droppe litt utover sendingen hva som er i denne forundringspakken, og den som skriver den beste one-lineren da, får denne forundringspakken. Dropp en ting nå da. Jeg kan droppe en ting. Vi skal blant annet ha... Det var den tingen da. Enig. Det er altså en liten barnesylofon. Mm. Og så skal vi faktisk også dele ut penal, som vi gjorde for en tid tilbake i konkurransen vår. Dette er et nederlandsk penal til en verdi av 139 kroner. Mm. Innkjøpsprisen er 29. Ja. Det kan vi skatte der for å droppe to ting. Ja, det beklager vi. Dobbel dropp der. Og så lurer jeg på, vi har også masse trommestikker som vi skal dele ut, som er dine, Bjørte. Ja. Vi skal også ha litt sånn stamp-sending i dag. Det er fredag. Oi, sånn, og datt en ledning ut. Fint, men da så skal vi høre musikk. Da har vi sagt det meste. Dette her er Rocket to the Sky, Barry for Billy McKenzie. Radioresepsjonen. Det var Barry for Billy McKenzie og Rocket to the Sky her i radioresepsjonen på NRK P3, eller bare P3. Vi prøver å bryte ut av NRK nå og bli en egen som, man skal si, en satellittkanal. Mm. Som, ikke satellittkanal i den forstand. Nei, du skjønner hva jeg mener, at vi prøver å trekke oss unna NRK. Selvstendighet tenker du på? Ja, at vi, Peter er en egen båt, ikke sant, som bare tar av fra moderskipet, ikke sant, og bare seiler sin egen sjø. Tenk båt, ikke satellitt. Nei, jeg er lurt. I løpet av de siste 24 timene, gutter, har det skjedd noe spesielt? Er det noe dere vil trekke fram fra livene deres? I mitt liv så har det ikke skjedd noe spesielt, og det kommer av at jeg har såpass faste rammer når det gjelder døgnet torsdag til fredag. Først så drar jeg på byen på torsdag på kvelden sammen med gode venner, og tar et glass både her og både der. Og så dagen etter så våkner jeg opp litt sliter enn de andre dagene, men sånn er det jo helt om natten, helt om dagen og så videre. Ja, det heter jo det. Deretter kommer jeg på jobben, og så spiser jeg en porsjon grøt, half and half risgrøt og rømmegrøt. Mm-hmm. Deretter så går jeg på radiosending og snakker med lytterne. Ja, og dette har du også gjort i dag? Dette har jeg også gjort i dag. I går, ja. Fint, det ikke noe du vil trekke fram. Var det noe... Nei, det var ikke noen spesielle ting som skjedde. Det var ikke noen slåsskamp eller noe sånt? Ikke som jeg kan huske i hvert fall. Nei. Du smakte ikke noe drikke som var outstanding? Du har blitt så glad i Baileys, har du ikke det, Tore? Jeg elsker jo alt som har med likør, sherry og portvin. Alt det elsker jeg jo. Det er jo det jeg stort sett drikker. Men jeg er så lei meg for at det ikke er lov å røyke pipe inne lenger. Så man må stå ute med de små glassene mine. Tenk på kvinnepipe. Ja, de små pipene. Ja. Hva er det? Kvinnepipe? Ja. Det er ofte sånn, ikke de maskuline tøffe pipene, det er ofte sånne piper som er laget i kritt, og som man kjøper i Hellas og i sydligere strøk, som det er et ansikt av kanskje en gresk gud eller noe sånt. Ja. Og kvinner liker å røyke disse pipene med kanskje litt epletobakk, bare for å få den gode smaken av eple i munnen. Da. Slavehandlerne brukte mye disse krittpipene, de var de kvinnepipene. Så du, nå vet du plutselig hva kvinnepiper er nå, og litt om historien. Ja. Du slår om, du. Ja, du slår om, du. Ja, du slår om, jeg vet. For å være totalt uvitende. Jeg aner ikke hva kvinnepipe er. Nei, men jeg visste jo ikke hva kvinnepipe var for noe. Det var ikke noe, det var ærlig fra min side det. Ja. Beklager, kort lunte der. Ja, veldig. Skal vi droppe bare en liten ting? Radioresepsjons egen sendeplate. Sendeplate er i forundringsbakken, som noen kan vinne senere. 1987 kodoresepsjon, sender vanlig leder. Bjørte, skjedde noe sprøtt i ditt liv? Det mest spesielle som skjedde meg i går, det sier litt om hvor lite spesielt som skjedde med meg i går, det var at jeg satt på i Tores gode gamle Mercedes på vei hjem. Ja, jeg fikk rett og slett kyss. Mm. Og det var det, det er det du vil trekke fram fra livet ditt, at du satt på med Tore hjem. Ja. Det betyr at livet ditt bare faller sammen som en søpplesekk nedover en bakke, rett etter at jeg setter av. Ikke nødvendigvis hver dag, men i går gjorde den det. Jeg som en søppelsekk falt jeg ned i stolen foran TV. Og der ble jeg sittende til jeg gikk inn i koma. Og det er godt det da, noen ganger bare slappe av og ta det rolig. Ja. Jeg var selv, hvis jeg kan trekke fram, det er kanskje litt spennende å høre hva programlederen faktisk opplevde i går også. Og ansvarlig redaktør. Men jeg var ute også og tok et lite glass. Nei da, uten at jeg venner. Kunne se det. Jeg hadde venner på besøk fra utlandet. Og ja, det ble riktig så god stemning. Og vi snakket om kultur og kunst, underholdning. De tingene som vi kunstnere snakker om til vanlig. Men når jeg satt der som en søppelsekk foran TV, så så jeg deg på TV-en. Ja, akkurat. Betyr det at du var drita full på TV 2 i går? Altså, noen har kanskje lagt merke til at jeg var med i dette 9 av 10-programmet som har gått på TV 2. Og det stemmer. Det er et opptak da. Det skal man egentlig ikke snakke så mye om, men det er et opptak. Har du blitt en sånn fyr som stiller opp alt mulig at rask og rusk på TV-en? Ikke alt, men jeg prøver å få meg det meste for å fremme meg selv i medienes søkelys, sånn at jeg da kanskje jeg kan få en enda bedre jobb enn dette. Jeg har akkurat nå, sitter her og prater på radio. Det skal det noe til. Og kanskje få bedre kolleger. Du er ikke redd for at folk skal bli lei av trynet ditt da? Nei, det tror jeg folk synes har såpass koselig og sexy lubbent fjes at jeg skal mye til å bli lei av meg, tror jeg. Ja, veldig, veldig folkelig fjes, det skal du ha. Ble jeg veldig selvgod nå? Ja. Ja, vi gjorde det, ja. Fint, men da har vi i hvert fall fått oppdatert litt hva som skjer i våre liv. Vi skal høre Blur. Dette her er Beetlebum i radioresepsjonen da på NRK P3. Oi, bare P3. Jeg vet ikke helt lenger, jeg. Nei, nå ble jeg i tvil i går. Ja. Hvis du er i tvil, så blir det i hvert fall ikke jeg noe sikrere av det. Jeg skal finne ut av det. Send noen mails. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hei, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg fra Randabergs store sletter. Og hei, far. Er det du som ringer? Hei, lille Bjartemann. Ja, hei. Står det bra til med deg? Jo, det går bra med meg. Ja. Og med deg? Jo, jeg sitter nå her på taket i Randaberg og lager en liten legomann i plastelina, så her er alt sving-svong. Åja, det var godt å høre. Hvordan går det der inne i syndens hovedstad? Det er vel fyll og hor og spektakel og vold så langt blikket når, regner jeg med? Nei, det er rolig og fint her, altså. Hvor mange epler har du spist denne uken, Bjarte? Jeg har spist et eple hver dag. Hva heter statsministeren i Norge? Jens Stoltenberg. Hva slags farge har skjorta du har på deg nå? Den er svart. Hvor mange HIV-positive gutteprostituerte har du ligget med, lille Bjartegutt? Nei, ingen. Jeg har ikke gjort det. Det er i orden. Det var bare et lure spørsmål for å kontrollere at min enebårende sønn ikke driver med hor og sodomi. Nei, jeg gjør jo ikke det, vet du. Og ikke la begjæret ta over om, Bjarte. Nei. Hva vil satans klamme og skrukkete hånd gripe rundt den skrinne kroppen din og kaste deg inn evig skjærsild? Ja, jo, jeg vet jo det, altså. Vil du det, Bjarte, at satan skal få fatt i deg? Vil du at Belzebub skal herske over kloden? Vil du at djevelen skal være menneskenes herre? Vil du det, Bjarte? Nei, men det var voldsomt det her, da. Nei, selvfølgelig vil jeg jo ikke det. Jeg ringer deg av en ganske spesiell grunn, for det har seg slik at det skjedde noe i oppveksten din som jeg vil at du skal få vite om. Ok, skjedde det noe i oppveksten? Jeg tror du er voksen nok nå til å takle den type informasjon som snart skal åpenbare seg. Ok. For da du var bare ett eneste år gammel, Bjartemann, så skjedde noe ganske dumt. Du var en veldig liten baby, og hodet ditt var mykt som en overmoden plomme. Ok. Men til tross for at du var et lite spedbarn, til tross for din unge alder, så svettet du mye. Ok. Du svettet som en gris i Somalia, Bjarte. Du var alltid sleip og glatt, og det var rett og slett litt ekkelt å holde i deg. Ok. Du var en svett liten baby, men det er greit. Ja. Men en dag så skulle mor din skifte bleie på deg. Og da mistet hun deg i baderomsgulvet. I kjøkkengulvet, i kjellergulvet, på balkongen og i garasjegulvet. Hun mistet deg rett og slett i de aller fleste rom her i huset. Nei. Ha det! Nei, nei, far, du må fortelle mer, ikke legge på. Jeg bare flipper med deg, Bjartemann. Du ble aldri mistet i gulvet da du var spedbarn. Nei, ble jeg ikke mistet i gulvet? Du ble mistet i asfalten ved Randaberg Gud og Jesus hus. Eller Jes hus, som vi kaller det på folkemunnet. Ja, ble jeg mistet i asfalten? Neida, du ble ikke mistet i asfalten. Du fikk rumpekreft. Neida, du fikk ikke rumpekreft. Du fikk byllepest i øret. Neida, du ble hengt på en liten minikors av noen rampete barn. Neida, du fikk brystvortene dine revet av i en rakulykke. Neida. Men far, går det bra med deg, eller? Hva er det som skjer? Jeg hang meg opp her, Bjartemann. Jeg hang meg rett og slett opp. Jeg beklager. Jeg vil så gjerne vise deg at jeg har humor. Ja, men du har humor, far. Syns du det, Bjarte, at jeg har humor? Syns du ja. det var godt å høre? Ja, du har jo det. Mor er død. Hæ? Mor er død som bare det. Nei, er det sant? Hun klemte leppa si i bussdøra. Og bussjåføren merket ikke at hun hang etter før han skulle plukke opp to skoleungdommer på Vistehageby. Og skoene og føttene hennes var slipt vekk, og de 6 kilometer lange blodsporene har allerede vært avbildet i Randabergs bygdeblad. Nei, er det sant? Jeg skal komme hjem med en gang, jeg. Nei, bare flipp med deg, Bjartemann. Mora er død. Hun strikket seg inne i en Marius-genser, og hun fikk ikke surstoff til hjernen. Er det sant? Neida, mor lever beste velgående, hun tasser rundt her nå i tøflene sine, og jeg skal nedlegge henne og tilførstille henne etterpå. Nei, ok, jeg vil ikke høre sånne ting, men at, er alt ok da, altså? Alt er i den skjønneste orden, Bjartemann. Ok, så da er det bra med... Ha det bra, Bjartemann. Ja, jo, ha det bra. Et lite smellkyss til far før han legger på luren. Nei. Et lite smellkyss over telefonlinja, kom igjen. Nei, jeg har det travlt, jeg må... Når ble det egentlig flaut å kysse sin egen far? Ja, det har jo... Ok. Ha det, jeg må stikke inn nå. Et kyss til. Nei. Jeg er en voksen mann, Bjarte. Kyss meg nå. Nei, det... Kyss meg nå. Et kyss. Ha det. Radioresepsjonen. Nei, freestyling gjorde vi i går. Skal vi ikke gjøre i dag. Dette her var Dr. Dre og Keep Their Heads Ringing fra filmen Friday, står det her. Det var en veldig bra film. Friday, jeg har alltid vært glad i. Før det så hørte du Damien Rice med The Blower's Daughter. Og Damien Rice, han skal spille på P3 Sessions i morgen, faktisk. Og det var vel litt derfor vi spilte denne sangen også, tror jeg. Den er fin, det er ikke det. Ja, men jeg slapper litt, den er fin. Vi har ikke sagt, den er fin. Men det var derfor vi spilte den i dag, ja. Fordi Damien Rice spiller P3 Sessions i morgen. Jeg har ikke nevnt den. Ikke gi meg det blikket der. For det er derfor vi spilte den, men den er fin. Men så hører du P3 Sessions på mandag. Jeg vet mange liker Damien Rice. Det er mange som liker Damien Rice. Ja, jeg liker fordi... han selv. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal bli så sint. Vi skal... jeg ser at det er veldig mange one-liner-verksteder og one-liner-workshops rundt omkring i Norge som har sendt inn one-liner til oss. Og dette da kun for å vinne Radioresepsjonens store forundringspakke. Forundringspakke. Og jeg kan si litt mer om hva som er forundringspakken. Det er blant annet et krydder, dill, som ligger på andre plass i den store krydderesten. Og det er dette krydder vi faktisk smakte på. Tenkt på det. Det er det vi faktisk testet. Tenkt på det, ja. Nei, de har jo ikke spyttet det ut, og så har jeg vært opp igjen. Nei, nå flisespikker du, Bjarte. Ja, de og det er i orden. Det er helt i orden, det, Bjarte. Men du, Steinar, ja. Rekker vi litt grann stomp før vi går i gang med one-liner-spalten? Det må bli veldig kjapt. 3, 4! Ferdig! Ok, da skal vi igjen i gang med one-liner-spalten, og det er en kjenningsmelodi. Hei. Heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Og vi går i gang med en eneste gang, og det er Danielos El Grande som skal åpne dette one-liner-haraballet. Hei, Danielos El Grande! Og han skriver, hva er verdens mest seksuelle land? Seksuelle? Hvis du lytter, bruker de ørene du har fått utdelt av vår herre Tore, så skal vi nok klare å ro det til land. Prøv igjen. Jeg prøver igjen. Hva er verdens mest seksuelle land? Jeg aner ikke, jeg har aldri tenkt over det. Genitalia! Nei, nei, nei! Hvem sier skal ikke være mulig det? Jeg kaster meg rett på en ny. Ja, sendt inn av gammeren Per Frode. Hei, gammeren Per Frode. Visste dere at Steinar Hoen er Norges høyeste dyr? Nei. Rev på 2,36! Nei! Kan jeg ta, kan jeg ta en nå? Ja, ta en nå. Den kommer også fra gammeren Per Frode. Hei, gammeren Per Frode. Enda, skal ikke dette være sånn demokratisk? Han er veldig dyktig, Per Frode. Kjør på da. Hvilke dyr i skogen har den dårligste hukommelsen? Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt på det. Jeg har ikke tenkt på det. Skogssenilen. Oi, ja, den er sylt inn! Det skal ikke være mulig. Nei, det skal ikke være mulig. Da er det min tur igjen. Ja. Og da er en, skal vi se her. Jeg må finne en som jeg føler plass akkurat nå. Du kan godt gjøre det mens vi leser andre one-linere. Ja, da tar vi en her. Hørt om dysleksiforbundet. Nei, hørt at dysleksiforbundet samlet inn 3000 gensere under TV-aksjonen i år. Hæ? Fra Hansi Pansi. Hvis jeg kan få lov å komme med kritikk av one-linere, noe man helst ikke skal gjøre siden lytterne tross alt har sendt inn. Tror jeg vet hva du skal si. Det handler om det at selv om dyslektikerne hadde lest feil da, at det sto leger uten genser for de, så vet nok også dyslektikerne at i TV-aksjonen så samler vi inn penger og ikke klær. Ja, fordi dyslektikerne er ikke dumme. Nei. De har bare problemer med lesing og skriving. Det heter jo lese- og skrivevansker på folkemunnet. Ja, det heter ikke idiotvansker. Nei. Ikke sant? Det betyr ikke at du ikke har peiling på økonomi. De som har idiot... kjempepeiling på økonomi. De som har idiotvansker, skjønner, de kunne sendt inn 3000 gensere. Ja. Det er, jeg vet om en i denne redaksjonen som har idiotvansker. Ja, det gjør jeg. Det bør ikke vi nevne, Tore. Det gjør vi ikke. Men hadde du hatt 3000 gensere på lager, så send de inn, så er det folk som kunne få bruk for de også. Ja, til oss da, eller? Nei, helst ikke. Radioresepsjon P3 NRK 0340 Oslo, hvis du har 3000 gensere på lager. Hvorfor gå over gangfeltet på grønt når man kan bli kjørt over på rødt? Ah! Det var Hansi Pansi det også. Ja, det var Hansi Pansi. Hei, Hansi Pansi. Kan jeg ta en nå? Ja, ja. Egentlig meg nå, i følge rotasjonen. Okay. Det er en som jeg bare tar som et eksempel her. For her er folk som har vært kreative og tenkt, hvordan kan jeg lage en one-liner? Jo, jeg kan selv fabrikere liksom opptakten til den. Ja, ja, ja. Hør på denne opptakten. Ja. Hørt i... Hvem er det fra? Kjell. Hei, Kjell. Hei, Kjell. Kjell skriver, hørt i Hans Lems bryllup. Altså i bryllup til Hans Lem. Han heter Hans Lem, han skriver til seg. Ja, okay. Det er ikke tullende om det, det kan han hete Hans Lem. Absolutt. Ja. Tar du Hans Lem som hos deg står? Oh, den ligger opp da, vet du. Legger opp i smash. Den er grov, men det er greit. Det er lov her. Det er såpass løsesluppen fredag her i radioresepsjonen. Jeg synes at de der dyre vitsene er ganske morsomme. Jeg tar en fra jungelvitsekongen, jeg. Hei, jungelvitsekongen. Hei, jungelvitsekongen. Hvilke dyr er det slappeste i jungelen? Vet ikke, jeg har aldri tenkt på det. Sløven. Nei, da må jeg nesten. Det er vel min tur igjen. Jeg synes dette er såpass gøy. Ja. Jeg tar en kjempekort igjen fra Anders. Ja, klart. På e-post. Under krigen ble Finnmark svidda. Neida! Nå var dere ufokuserte og tenkte ikke dere holdt på med noe annet. Jeg vet ikke hva dere driver med. Jeg tar det en gang til. Under krigen ble Finnmark svidda. Oi, sånn. Jeg tar den her, ja. Mm. Det er fra Anon, eller med vennlig hilsen Anon. Hei, Anon. Han skriver først, går kanskje ikke gjennom sensuren, bla bla bla. Noen liker mora, andre liker dattera, sa fyren og gruppevoldtok mor Teresa nei. Og de åtte ungene. Nei, nei, nei, nei. Nei, det var ikke morsomt Tore. I det hele tatt. Du, jeg vil ikke le, men jeg ler ikke av vitsen. Jeg ler av denne absurde situasjonen. For det som kommer til å skje nå etterpå, at jeg må følge deg opp til Kringkastingsrådet og si at du hadde en gruppevoldtektsvits. Og så må Valdres Verstad Haugland og alle de andre tørrpinnene som sitter der oppe, de må ta ansvar. Ikke litt tørrpinn, ja, de er litt tørrpinn. Det er litt sånn, okay, ja. Da må de ta en stilling til om du skal bli ekskludert fra NRK eller ikke. Jeg vil ikke argumentere for denne vitsen akkurat her og nå, det kan vi gjøre senere. Ja. Men jeg mener at dette virker inkluderende da, for de som har blitt masse voldtatt. Ja. Vi tar en til, og så vi lager det bak oss, Tore. Kan jeg få ta den? Kan jeg ta den? Ja, ja. Hilsen Bjørn fra Lillehammer. Hei, Bjørn. Ikke Bjørn. Hei, Bjørn. Hvorfor kan ikke jeg danse kan-kan når Oliver Kahn kan? Nei! Ok! Det skal ikke være mulig. Ok, vi må ta en låt, folkens. Nå har jeg mistet kjøreplanen min nå. Vi har også noen kasserte CD-singler, blant annet Kom igjen! I forundringspakken i dag, så det er bare å sende inn, og vi plukker en vinner helt på slutten av sendingen. Steiner, dette er Faithless. Ja, Faithless. Vet du hva sangen heter det? Nei. Bombs. Bombs? Bombs. Bombs. Bravo, Oscar, Mike, bravo. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja. Radioresepsjonen her på P3, og før denne kjenningsmelodien for one-liner-spalten hørte du Faithless og låta Boms. Hva heter det? Boms? Boms, ja. Yep. Vi skal dele ut radioresepsjonens store forundringspakke, forundringspakke. Til en heldig lytter i dag som har sendt inn one-liner og har laget one-lineren selv. Jeg vet ikke hva Frode H. har gjort. Nei, jeg vet ikke hva han har gjort. Men han har sendt inn en one-liner. Akkurat. Jeg vet ikke om han har funnet på selv, men vi prøver det likevel. Shit. Hei, Frode H. Hvor? Hei, Frode H. Stå på. Hvorfor svømmer alltid ekorrene på ryggen? Hæ, det har jeg aldri tenkt på. Hvorfor gjør de det? For å holde nøttene tørre! Ja, den er ikke dum. Det er bra. Ja. Jeg kan godt ta en som er på tysk for våre tyske lyttere og for de som snakker tysk. Er den grov, eller? Det får tiden vise. Yep. Warum Mövenpick essen wenn man einen Klitoris haben kann? Den er sendt inn fra SSBs one-liner-verksted, altså Statistisk sentralbyrå. Ja, akkurat, ja, men det var, den var fin. Litt uforståelig, vi handlet om en klitoris der inne i, var inne i one-liner der sted, så det er vel noe grovt da. Jeg tror det handler litt om is også. Ja, ja, Mövenpick, vet du. Bare pass på litt grann, Tore, for du er såpass på en knivsegg allerede. Ja. Så det er, ja, bare ro. Det er veldig inkluderende da, for de med klitoris, og det er ganske mange. Det, jeg har lyst til å ta... Jeg har ikke lyst til å ta noe, jeg visst. Snakker ikke om den klitoris-debatt-greiene. Nei. Det er ikke debatt. Er det din tur, Bjørte? Ja, jeg tror det. Da kjører du en gammel. Takk skal du ha. Her kommer en fra Einar Løken. Hei, Løken. Han sier god helg også. Takk for det. Steinar var så... Nå kommer vi på online her. Steinar var så sexlubben at han i førstegangstjenesten ble sendt til å gjøre tjeneste i elefanteriet. Nei, da! Dere skal være jævlig glad for at jeg har såpass stor grad av selvironi som jeg har. For ellers så kunne jeg blitt jeg følt meg såret og tråkket på. Det gjør jeg ikke. Nei. Jeg tror faktisk at på Alexander den Stores tid så var det veldig populært å være i elefanteriet, for da kunne du sitte med en sånn rød hatt i en kurv på toppen av elefanten og bare se utover, skru utover, slippe å gå da. Tenk Steinar opp i en kurv med rød hatt. Det er et herlig bilde, det er det. Vi skal til en, vi tar en ny enn vi. Ja. Apropos i elefanteriet, så skal jeg faktisk på repetisjonsøvelse neste uke. I elefanteriet? Sending alene gutter, dere to. Hæ? Mm. Ikke i elefanteriet, men i heimeverneriet. Hæ. Nok om det, vi tar det senere. Vi tar en engelsk. Ja. Det er fra Ruben Leroy. Hei, Ruben Leroy. A man was found dead in a bathtub filled with milk and cornflakes with a banana stuck up his ass. The police suspects a serial killer. Den er fin. Ja, veldig bra uttale, takk for det. Jeg kan godt ta en som er sendt inn av en som heter Bjørn Såpe. Hei, Såpe. Hvem har flest dobbeltgjengere i Hollywood, spør Bjørn Såpe. Vanskelig å si, vet ikke. Aldri tenkt på det? Faktisk ikke. George Clooney. Oh! Fordi han er en klone da, eller? Ja. Jeg hopper over deg en gang, Børte. Okay. Er det greit, eller vil du ha den nå? Nei, bare ta og hoppe over meg. Den er veldig kort også. Ja. Jeg er fra Hans Christian. Hei, Hans Christian. Hei, Hans Christian. Han, unnskyld. Hva bruker en tryllekunstner som sliter med ufrivillig kløe i hodebunnen? Nei, jeg har aldri tenkt på hva kan det være. Flassatt! Bravissimo! Dullerish! Kan jeg ta en nå? Okay. Nei, det er vel ikke det, Bjørte. Den er engelsk. Oh, ja. Den kommer fra Sankt Einar. Aha. Er det engelsken, så bør vel kanskje den med best engelskuttale og språkkunnskap ta den. Ta den du, Steinar. Ja, jeg har den ikke foran. Da har jo kanskje, Bjørte har jo aldri prøvd engelsk før da. Kanskje det er gøy å la han prøve en gang. Prøv en gang du, Bjørte. What's the difference between a wife and a job? Ikke difference. Det er han Gunther det fra Allo Allo som sier det. Kom igjen. Kom igjen, Bjørte. Difference. Kom igjen. Ikke drit deg ut nå. Ikke drit ut deg. Nå driter du ut deg, og du driter ut meg og Tore for alle lytterne. Jeg liker meningen å drite deg ut. What's the difference? What's the difference between a wife... Eller en job. Ja, nå er jeg veldig spent. After 5 years, the job still sucks. Jeg synes den one-liner der med hell kunne blitt morsommere hvis man hadde hatt litt mer korrekt uttale. Kan jeg spørre bare en gang? Ja. Er det mulig at du kan lese den på sånn tysk-engelsk bare en gang? Det er ikke som det kanskje egentlig ligger mest naturlig for deg. What's the difference between a wife and a job? Nerd. After 5 years, the job still sucks. Okay. Kjempebra. Vi tar noen flere. Vi rekker det, Tore. Jo da, jo da. Mm. Den har vi tatt, ja. Akkurat, den har vi tatt. Ta en vi ikke har tatt. Ja, vi skal prøve å finne en jeg ikke har tatt. Skal jeg ta en, eller? Ja, ta en, ja. Det er sendt inn av en anonym, dessverre. Hei, anonym. Dessverre. Hva er likheten mellom en homo og en 14-fots båt? Jeg har ikke peiling, jeg aner ikke. Du vet at du balanserer på en knivsegg? Det er inkluderende overfor homoer. Fordi, ok. Hvem er det å bli med? Ta, kjør punchen. Begge vil ha en Mercury i hekken! Med, hvis du da sikter til den homofile artisten Freddie Mercury, frontfigur i Queen, han med barten, så er han død. Men det er ingen som vil ha han i hekken lenger nå. Nei, men det kan fortsatt være en drøm. Ta en litt koselig og vanlig, kanskje for de yngste av lytterne våre. Vi har lytter helt ned i 8-årsalderen. Sånn på tampen, eller? Ja, det blir vel tampen, kanskje. Kjør tampen. Hvilken fugl er best om vinteren? Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt. Måke. Jeg skjønte han ikke. Måke, ja, måker, vet du. Oh, ja! Ok, vi må nok dessverre runde av. Vi skal kåre en vinner av Radioresepsjons store forundringspakke. Forundringspakke. Etter at vi har hørt Depeche Mode og Precious her hos oss. Det er veldig bra, folkens, at dere har sendt inn så mye. Veldig stolt av dere. Ja, Depeche. Hei. Radioresepsjonen. Depeche Mode i Radioresepsjonen på P3, og vi skal dele ut den store forundringspakken. Og det jeg glemte å si også med den forundringspakken, er at det er ikke så veldig forunderlig lenger. Fordi vi har sagt det meste som er i den. Og jeg kan også fortelle at vi sender den gamle sjokkmaskinen til Radioresepsjonen, er også i denne forundringspakken. Og en xylofon, CD-singler, en juntafiltruse, noen radioresepsjonens kvinnet-t-skjorter som er ekstra små, altså bittesmå t-skjorter med emblemet vårt på, en liten PC-høytaler som har vært brukt av meg, og andre ting, småtterier som vi sender bort. Er ikke det? Det er litt gøy, det. Jo, det er veldig gøy, det. Og vinneren av denne store forundringspakken, som ikke er så forunderlig lenger, er menneske som har sendt inn denne one-lineren. Og så var det dama som var så nydelig at hunder kom bort for å klappe henne! Og om den er best eller ikke er vanskelig for oss å avgjøre, men vi synes den ga oss et eller annet som vi ikke har vært borte i før. Og det er dobbelt B som har sendt den, og dobbelt B, vi sender deg en forundringspakke. Hei, dobbelt B. Hei, dobbelt B. Er det andre ting vi bør opplyse om i dette programmet? Ja, vi må opplyse om to ting til, i hvert fall to ting, kanskje tre. Det var sant det der at du skulle i militærøvelse neste uke? Ja, jeg skal på heimevernsøvelse neste uke. Det blir kjempegøy. Det blir kaldt, og jeg har også hørt at de nå skal finne ut hvordan formen til heimevernssoldaten er, nettopp ved å ta en løpetest. Så dette er noe jeg synes er helt fantastisk. Jeg gleder meg fryktelig mye til dette. Men vi ringer deg sånn underveis under den øvelsen neste uke. Dere må ha sendingen alene hele neste uke. Dere får bare ringe meg når dere kan. Jeg er ikke sikker dere kan ta. Kanskje jeg har et skarpt oppdrag om å ta livet av terrorister og så videre. Det er nemlig det som er oppdraget i heimevernet om dagen. Jeg skal ikke si mer om det, for det er gradert materiale. Cosmic Top Secret og så videre. Og så er det en ting til. Vi har fått et spill på internett. Et spill på internett som vi må nevne, og det handler om det vi gjør her i Radioresepsjonen hver eneste dag, nemlig å skyte hverandre. Og nå kan du skyte oss i Radioresepsjonen. Vi går inn på nrk.no /P3. Jeg ligger for øvrig på andre plass på den highscore-lista over hvem som er flinkest til å skyte. We applaud you! Tusen takk. Ja, og så er det enda mer vi skal si. Er det? P3 Sessions i morgen. Det blir slags podcast. Podcast, ja. Du kan laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no /podcast. Er det gratis? Kom igjen. Det er gratis, ja, alt er gratis. Håndtaket. Bortsett fra send tekstmeldinger da. Jeg lurte stein av igjen. Nei. Er det ny latteren din, Tore? Ja. Det er skadefryd, det er ikke dette. Det jeg skal skyte deg. Kom igjen. Vi runder av sendingen, vi gutter. Takk for at dere hørte på, takk for at dere har sendt inn. Vi høres igjen på mandag. Eller ikke jeg da, for jeg... Lykke til. Takk. Lykke til. Ha det! Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag, 13:00 på P3.